주아리라 투투 주아리라 투투 주아리라 투투 주아리라 투투 주아리라 투투 주아리라 투투 بمناسبه ايه وبصفتك ايه بتعلق على شكلي ولبسي طب وده معقول وكمان بتقول على فكره محتاجه تكسر